نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عزيز Müsəlman qardaşlarım, Allah subhanahu wa ta'ala Quran-ı kərimdə biz möminlərə belə buyurur: Yə eyyuhəlləzinə əmənu izə nudiyə lissaləti min yəvmil cüm'ati fəs'əu ilə zikrilləhi və zərun beyt zəlikum xayrun ləkum in kuntum tə'ləmun. Ey iman gətirənlər, cümə gününün namaza çağırıldıqda Allahı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Biləsiniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Allah subhanahu teala bu ayədə iman gətirənlərə bu ayədə buyurur: Ey iman gətirənlər, deyə müraciət edir. Deməli, Rəbbimiz bu ayə vasitəsilə iman əhlinə müraciət edir. Deməli, cümə namazı iman əhlinə aiddir. Həmsin buyurur ki, biləsiniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Bu da onu göstərir ki, cümə namazına getmək bizim üçün dünya və onun içindəkilərindən xeyirlidir. Dünya və dünyada etdiyimiz ticarətlərdən xeyirlidir. Həmçinin Allah subhanahu teala cümə günü vasitəsilə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ümmətini digər ümmətlərdən üstün etmişdir. Ona görə də cümə günü biz müsəlmanların xüsusiyyətlərindəndir. Yəni, müsəlmanlara xas bir gündür cümə günü. Odur ki, bu gün həftənin digər günlərindən Allah qatında xeyirlidir. Bu gündə Adəm əleyhissalam yaradılmışdır. Həmçinin Adəm əleyhissalam bu gündə cümə günü cənnətə daxil edilmişdir. Və bu gündə də cənnətdən çıxarılmışdır. Qiyamət gündə məhz cümə günü qopacaqdır. Bu gündə elə bir saat vardır ki, müsəlman həmin saatda Rəbbindən nə xeyir istəyərsə, Rəbbi ona mütləq həmin istədiyi şeyi verər. Bunu bildiyimiz halda nə üçün cümə günü dualarımızı çoxaltmayaq ki, heç olmasa həmin saata müvafiq bir vaxtda dua edək və Allah subhanahu teala istədiyimizi versin. Əgər istədiyinin verilməsini istəyirsənsə, cümə günü duaları çoxalt ki, bəlkə həmin vaxtda düşdü, Allah subhanahu teala sənin istədiyini verdi. Əbu Hüreyrə radiyallahu rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cümə gününü yada salıb dedi: Bu gündə elə bir saat var ki, müsəlman olan kəs həmin vaxt namaz qılıb, uca Allahdan bir şey istəsə, Allah ona istədiyini mütləq verəcəkdir. Sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem əli ilə işarə edib, həmin vaxtın olduqca az olduğunu göstərdi. Olduqca az olduğunu göstərdi həmin vaxtın. Başqa bir hədisdə yenə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, üzərinə günəş doğan ən xeyirli gün cümə günüdür. Baxın, ən xeyirli gün cümə günüdür həftənin günləri içində. Bu gündə Adəm yaradılmış, bu gündə o cənnətə daxil edilmiş və bu gündə də oradan çıxarılmışdır. Qiyamət də məhz bu gündə qopacaqdır. Hədisi Müslim rəvayət etmişdir. Bu gündə qıldığımız cümə namazı iki cümə arasında olan kiçik günahları bağışlayır. Cümə namazı. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir, böyük günahlardan çəkinildiyi təqdirdə 5 vaxt namaz bunların arasındakı günahlar üçün. Habelə cümə namazı növbəti cüməyə dək və Ramazan ayı növbəti Ramazan ayına dək arada olan kiçik günahlar üçün kəffarədir. Əziz qardaşlarım, bu Allahın bizə olan böyük lütfüdür. Cümə namazı ilə Allah subhanahu teala bizim günahlarımızı bağışlayır. Odur ki, cümə namazını layiqincə yerinə yetirmək lazımdır. Bu da cümə gününün Allah qatında ən fəzilətli gün olduğunu göstərir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu hədis vasitəsilə bizləri cümə namazına gəlməyə həvəsləndirmişdir. Həvəsləndirmişdir ki, cümə namazına gələk. Allah subhanahu təala bizim kiçik günahlarımızı bağışlasın. Lakin həvəsləndirməklə yanaşı, həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm cümə namazına gəlməyənləri də əzabla hədələmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən birində demişdir: "Mən istədim ki, bir nəfərə əmr edim, cəmaata namaz qıldırsın. Özüm isə gedim cümə namazına gəlməyənlərin evini yandırım." Baxın, cümə namazına gəlməyənlərin evini yandırmaq istəmişdi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Başqa bir hədisdə də Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdir: "Ya insanlar cümələri tərk etməyə son qoyacaqlar, ya da ki, Allah onların qəlblərinə möhür vuracaqdır. Sonda da onlar qafillərdən olacaqlar." Əgər cümə namazını tərk etməyə son qoymayacaqlarsa, Allah subhanahu taala onların qəlblərinə möhür vuracaqdır. Bu çox möhtəşəm bir hədisdir. Uca Allah cüməni tərk edənin qəlbinə möhür vurur. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm başqa bir hədisdə də buyurur ki, kim cümə namazına sələnkə yanaşaraq onu 3 dəfə tərk edərsə, Allah onun qəlbinə möhür vurar. Nə qədər görür ki, bir qrup insanlar cümə namazını tərk edirlər. Hətta başqalarına da tövsiyə edirlər ki, cümələrə getməsinlər. Görün, Allah subhanətə onların qəlblərinə cümələri tərk etdiyinə görə möhür vurmuşdur. Və nə qədər onları başa salırsan, anlamırlar ki, anlamırlar. Cümələri tərk edirlər. Və bu da onun səbəbidir ki, Allah subhanətə onların qəlblərinə möhür vurur. Və deyirsən haqqı, qəbul etmirlər. Əziz qardaşlarım, cümə namazı 4 sinif insandan başqa bütün müsəlmanlara vacibdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm hədislərindən birində buyurur ki, 4 sinif insan istisna olmaqla cümə namazını cəmaatla qılmaq hər bir müsəlmanın boyunda olan vacib bir haqqdır. Sonra Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu 4 sinif insanı xatırladır. Buyurur ki, qul, qadın, uşaq və xəstə. Bu 4 sinif insandan başqa cümə namazı hər bir müsəlmana vacibdir. Müsafir isə xəstə ilə müqayisə olunub, deyirlər ki, müsafirə də cümə namazı vacib deyildir. Cüməyə gəlməyənlər üçün heç bir üzür yoxdur. Yalnız bu 4 sinif insan üçün üzür vardır ki, cüməyə gəlməsələr Allah subhanahu taala onları bağışlayar. Qəlbində Allah qorusu olan müsəlman cüməni tərk etməməlidir. Həqiqətən də iman əhli cümə gününün gəlməsinə çox sevinir. Əgər siz də cümə gününün gəlməsinə sevinirsinizsə və cümə namazına gəlməyə sevinirsinizsə, bilin ki, həmin iman əhlindənsiniz. Çünki kafirlər, fasiqlər bu günün gəlməsinə heç də sevinmirlər. Həmçinin bu gündə, cümə günündə cümə namazını qılma layiqincə yerinə yetirmək hər bir müsəlmanın borcudur. Allah subhanahu taala həmçinin Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizim üçün bir çox qaydalar təyin etmişdir ki, cümə namazını layiqincə yerinə yetirək. Və bu qaydalardan bəzilərini sizin yadınıza salacağım. Birinci, qüsl almaq lazımdır. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu gündə qüsl almağı hər bir müsəlmana əmr etmişdir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cümə günü cümə qüslü etmək həddi buluğa çatmış hər kəsə vacibdir. Hər kəsə vacibdir. İkinci, ətirlənmək və gözəl geyinmək lazımdır cümə namazına gəldikdə. Yenə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, hər kim cümə günü qüsl edib, bacardığı qədər təmizlənər, saçlarını yarlayar və evində olan ətirlə ətirlənər, sonra cümə namazına gedər və cəmaatın başının üstündən keçmədən bir tərəfə çəkilib Allahın ona buyurduğu namazı qılar və bundan sonra imam xütbə verərkən susub dinləyərsə, həmin cümə ilə ötən cümə arasında olan kiçik günahları bağışlanar. Yenə cümənin qaydalarından biri də odur ki, cümə namazına erkən gələsiniz. Cümə namazı nə qədər tez gəlsəniz, bir o qədər sizin üçün xeyirlidir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur ki, cənabət qüslü kimi qüsl edib cümə namazını ilk saatında məsciddə gələn adam bir dəvə, ikinci saatında gələn adam bir inək, üçüncü saatında gələn adam bir buynuzlu qoç, dördüncü saatında gələn adam bir toyuq və beşinci saatında gələn adam bir yumurta qurban vermiş kimidir. İmam minbərə qalxdıqda isə mələklər gəlib zikr olunanları dinləyərlər. Artıq imam minbərə qalxdıqda mələklər savab yazmır. Ona görə cüməyə tez gəlmək lazımdır. Bu fürsəti əldən vermək olmaz. Xüsusən də imkanı qurban kəsməyə imkanı olmayan qardaşlarımız. Əgər qurban kəsmək istəyirsinizsə, yəni bunu Allah qatında qurban kəsilmiş sayılmaq istəyirsinizsə, onda cümə namazına erkən gəlin ki, qurban kəsilmiş hesab olmazsa Allah qatında. Həmçinin cümənin ədəblərindən, qaydalarından biri də odur ki, xütbə gedərkən susmaq lazımdır. Bu qədər əziyyət çəkib cümə namazına gəlirik, cümə namazı qılırıq, lakin bir kəlmə ilə cümənin savabını itiririk. Hətta imam xütbə verərkən danışan bir şəxsə sən sus desən, sən də özün də danışmışsa hesab olunacaqsan və cümənin savabını qazanmayacaqsan, xütbənin savabını qazanmayacaqsan. Bu da Allah qatında cümə xütbəsinin nə qədər mühüm ibarət olduğunu göstərir. Peyğəmbər s.ə.v. demişdir, cümə günü imam xütbə verərkən sən yanındakı adama sus desən, mənasız, yəni boş söz danışmış sayılacaqsan. Baxın, başqa bir hədisdə Əbu Darda radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir gün Peyğəmbər s.ə.v. minbərdə xütbə verərkən bir ayə oxudu. Bu zaman Ubey ibn Kəlb mənim yanımda idi. Mən ona dedim, yəni Əbu Darda Ubeyə dedi xütbə gedərkən, ey Ubey, bu ayə nə zaman nazil olub? Ubey cavab vermək istəmədi. Mən yenə dedim, ey Ubey, bu ayə nə zaman nazil olur? Peyğəmbər s.ə.v. minbərdən inənə qədər Ubey danışmadı. Amma elə ki, Peyğəmbər s.ə.v. minbərdən indi, Ubey dedi, cümədən sənə yalnız boş sözlərin qaldı. Əbu Dərdə radiyallahu anh deyir ki, mən deyir, Peyğəmbər s.ə.v. namazı bitirdikdən sonra onun yanına gəlib bu barədə ondan soruşdum. Peyğəmbər s.ə.v. dedi ki, Ubey doğru söylədi. Əgər görsən ki, imam danışır, o qurtarına qədər susmalısan. Həmsin cümənin ədəblərindən biri də odur ki, insanların başı üzərindən keçmək olmaz. Çünki insanların başı üzərindən keçdikdə insanlara əziyyət verirsən. Həmsinin xütbə verən zaman insanların başı üzərindən keçsən, insanların xütbəyə dinləməsinə mani olursan. Bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v. xütbə verərkən, bir kişinin insanların başı üzərindən keçdiyini görüşdə ona dedi. Otur, gedişdiyin bəs deyil, hələ insanlara əziyyət də verirsən. Peyğəmbər s.ə.v. bunu qadağan etdi. Həmsin cümənin qaydalarından biri də odur ki, cüməyə gəldiyiniz zaman, hətta imam xütbə verdiyi zaman olsa belə, məscidə salam namazı qılmaq mütləq lazımdır. Təhiyyə namazı qılmaq mütləq lazımdır. Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə Peyğəmbər s.ə.v. cümə günü xütbə verərkən, Suleyk Əl-Ğatafari məscidə daxil oldu və oturdu. Bu zaman Peyğəmbər s.ə.v. ona dedi, yəni həmin sahabə məscidə daxil olur, təhiyyə namazını qılmamış oturur. Peyğəmbər s.ə.v. ona dedi, ey Suleyk, dur iki rükə xəfif namaz qıl. Sonra Peyğəmbər s.ə.v. sözünə davam edib dedi, sizdən biriniz cümə günü məscidə gəldikdə imamın xütbə verdiyini görsə belə iki rükət namaz qılsın və onları xəfifləşdirsin. Həmçin cümənin qaydalarından biri də odur ki, cümə namazından sonra sünnət namazı qılasınız. Burada bir qayda vardır. Əgər cümə namazından sonra sünnət namazını məsciddə qılmaq istəyirsinizsə, 4 rükət qılınır. Yox, evdə qılmaq istəyirsinizsə, bu 2 rükət qılınır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v. bu cür edərdi. Əfzəl də odur ki, cümə namazından sonra sünnəti evinizdə qılasınız. Peyğəmbər s.ə.v. demək olar ki, hər dəfə belə edərdi. Həmçinin cümənin ədəblərindən, qaydalarından biri də odur ki, cümə günü Kəhf surəsi oxumaq müstəhəbdir. Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, kim cümə günü Əl-Kəhf surəsini oxuyarsa, bu onun üçün iki cümə arasında nur saçar. Həmin surə onun üçün iki cümə arasında nur saçar. Həmçinin cümənin ədəblərindən, qaydalarından biri də odur ki, bu gündə Peyğəmbər s.ə.və çoxlu salavat gətirəsiniz. Peyğəmbər s.ə.və demişdir, sizin ən fəzilətli gününüz cümə günüdür. Bu gündə Adəm yaradılmış, sur bu gündə ötürüləcək və ölüm də bu gündə olacaqdır. Elə isə bu gündə mənə salavatı çoxaldın, çünki sizin salavatınız mənə çatdırılır. Əziz qardaşlarım, cümə günü diqqət yetiriləsi bir neçə əməllər də vardır. Buna diqqət yetirin, bu mühümdür. Bu şeylərdən də ikisini qeyd edəcəm. Çox suallar verirlər. İnsan ne zaman cümə namazına yetişmiş sayılır? Eğer ikinci rükətin rükusuna yetişerse, rükusuna kadar yetişerse, həmin insan cümə namazına yetişmiş sayılır. Bu zaman həmin şəxs imamla namazı davam edir. Eğer ikinci rükətin rükusuna yetişerse, namazı imamla davam edir. İmam salam verdikdən sonra salam vermir, qalxır və bir rükətdə qılır, sonra namazını tamamlayır. Artıq bu şəxs cümə namazına yetişmiş sayılır. Yox, əgər rükudan sonra namaza yetişərsə, ikinci rükətin rükusundan sonra namaza yetişərsə, yenə imamla namazı davam edir. İmam salam verdikdən sonra salam vermir, qalxır, zöhr namazında olduğu kimi 4 rükət namaz qılır. Artıq bu onun üçün cümə namazı yox, zöhr namazı sayılır. Ona görə çalışın, cümə namazına erkən gəlin ki, cüməyə yetişəsiniz. Peyğəmbər s.ə.v. hədislərindən birində buyurur ki, kim cümə namazının və ya başqa namazının bir rükətinə yetişərsə, namazı tamam olar. Yəni, namaza yetişmiş sayılar. Hədisi Nasai rəvayət edilmişdir. Cümə günün diqqət yetirilməsi əməllərdən biri də odur ki, cümə saatında, cümə imam xutbə verərkən alış-verişi tərk etmək lazımdır. Ticarəti tərk etmək lazımdır. Bu, Allah subhanahu teala'nın əmridir. Allah subhanahu teala Quran-ı Kerimdə buyurur, يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا اِلَى ذِكْرِ اللّٰهِ وَدَارُ الْبَيْتِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ Ey iman gətirənlər, cümə günü namaza çağırıldıqda Allah'ı yad etməyə tələsin və ticarəti dayandırın. Deməli, cümə günü azan verilişdən sonra ticarət etmək haramdır, qadağandır, ticarəti dayandırın. Biləsiniz, bu sizin üçün nə qədər xeyirlidir. Lakin cümə namazı qurtardıqdan sonra gedib ticarət edib, ruzi qazanmaq, bu özü gözəl bir əmərdir. Bunu Allah subhanahu teala özü bundan sonraki ayədə buyurur. Və buyurur ki, اِذَا قُدِيَتِ الصَّلَاتُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Namaz başa çatdıqdan sonra yeryüzünə dağılıb Allahın lütfunu və Allahı çoxlu zikr edin ki, bəlkə nicat tapasınız. Odur ki, cümədən sonra ticarət edilməkdə problem yoxdur, qəbahət yoxdur. Bir hadisəni xatırladacağam sizə. Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrinin etdiyi əməl və ona görə də Allah subhanətə alə ayə nazil edir. Və ayədə Allah subhanətə alə Peyğəmbər s.ə.v. sahabələrini tənbih edir. Onlar cümə saatında cümədən çıxıb ticarətlə məşğul olduqlarına görə. Cabir ibn Abdullah radiyallahu anh rəvayət edir ki, bir dəfə biz Peyğəmbərlə sallallahu aleyhi ve sellem birlikdə namaz qılarkən ərzaq yüklü dəvə karvanı gəldi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemlə cümə namazındaykən ərzaq yüklü dəvə karvanı gəlir. Amma tələm tələsik karvana tərəf getdi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yanında isə cəmi 12 nəfər qaldı. Və bu vaxt bu ayə nazil oldu. Yəni cümə surəsinin sonuncu ayəsi. وَإِذَا رَعُوا تِجَارَةً اَوْ لَهْوَنْ اِنْ قَدُّوا اِلَيْهَا وَتَرَقُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ مِنَ اللّٰهِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللّٰهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Onlar ticaret veya eğlence gördükleri zaman dağılışıp ona tərəf qaçdılar ve seni minberde ayak üstü olduğun halde tərk ettiler. Onlara de ki, Allah katında olan ticaretten ve eğlenceden sizin için daha hayırlıdır. Allah ruzi verənlərin ən xeyirlisidir. Və bu ayə onu göstərir ki, cümə günü, cümə saatında ticarət etmək olmaz, haramdır. Bundan sonra isə ticarət edə bilərsiniz. Allah sizə bu gündə nə qədər ticarət etsəz, ruzinizi bir o qədər artıracaqdır. Cümə saatindən sonra. Allah subhanahu teala'dan istəyirəm ki, Allah subhanahu teala bizi جمعنا لايقين ذلك ومن صوابنا قصنا من الله نتسن أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوب إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اعلموا رحمكم الله ان احسن الحديث كلام الله و ve hayral hadi hadi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umur muhtesatuhâ fe inne kulle muhtesatin bid'a ve kulle dalaletin finnâr fe inne kulle muhtesatin bid'a ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnâr ve aleykum bi cemaatil muslimin fe inne yedallâh ma'al cemaa ve men şezze finnâr صلوا رحمكم الله على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربكم حيث يقول إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحابه أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على عموم نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون Thank you.